क्रोध के बोझ को मन पे उठाए काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती। जाते जाना कौन है अपना कौन पराया, मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूं देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती है। ताई तो अब जागा सोया तब था, दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी हाँ अब तू क्या मलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख को होता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती इशारा तो दे दे